skizé, skizé, skizé, skizé, skizé, skizé, skizé, skizé, skizé, skizé, skizé, skizé, skizé, skizé, skizé, la la la la la la kin baba salla, la la la la la la kin baba salla, la la la la la la kin baba salla. La la la.